पंचदशी ग्रंथ के ब्रह्मानंद योगानंद, यह ब्रह्मानंद योगानंद इस प्रकरण का विचार चल रहा है। सुषुप्ति पुरुष किस प्रकार उस आनंद में अवस्थान करते हैं, युक्तियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा और शास्त्र प्रमाण के द्वारा बतला रहे हैं। हम लोगों ने वहां तक चिंतन किए हैं, श्लोक संख्या 55 तक, कि भाई वही मन जब विशिष्ट नाड़ी में प्रवेश करते हैं तब जाकर के वह स्वप्न का दर्शन करते हैं, और वही जब अज्ञान में विलय होते हैं सुषुप्ति में जाकर के उस आनंद का अनुभव करता है। अब आगे बतला रहे हैं कि यह जो आपने ब्रह्मानंद रूपेण अवतिष्ठते इत्यत्र युक्ति प्रदर्शन परया अत्र पिता अपिता भवति इत्यादि कायाः श्रुतेर तात्पर्यमाह। यह जो बृहदारण्यक श्रुति में बतलाया कि वहां पिता अपिता होते, माता अमाता, इसी का तात्पर्य बतला रहे, तो पिता कैसे अपिता हो जाता, माता कैसे अमाता, सारे संबंधों को, सारे अध्यास को छोड़ करके वो सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं। आध्यासिक संबंधों को छोड़े बिना, तोड़े बिना उस ब्रह्मानंद के पास नहीं पहुंच सकते, न अनुभव कर सकते। इसीलिए सुषुप्ति में भी साधक मनुष्य जब सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं उस समय भी किसी भी प्रकार के अभिमान जन्य संबंध को वो नहीं रख सकते। और अभिमानी नहीं है तो भाई कौन पिता कौन माता, इसलिए कहते जो जागृत में अथवा तो स्वप्न में भी माता बनकर के बैठी है महाराज, वही सुषुप्ति में अमाता, जो पिता बन के बैठे वही सुषुप्ति में अपिता। इसलिए अभिमान है तो दुख है, और सुख दुख के कारण मूल कारण है संसर्गिक संबंध, और इस संबंधों को अगर आप तोड़ सकते हैं तब तो भाई उस परमानंद को प्राप्त कर सकते। आगे के ग्रंथों का उसी का वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए कहा ना यत अत्र पिता अपिता भवति इत्यादि कायाः श्रुतेः तात्पर्यमाह। इस श्रुति के, बृहदारण्यक श्रुति के तात्पर्य को बतला रहे, श्लोक संख्या 56 का उच्चारण करते हैं। पितापि सुप्तावापीते त्यादौ जीवत्ववारणात् सुप्तो ब्रह्मैव न जीव संसारित्वा समीक्षणात् पितापि सुप्तावपिते इत्यादौ जीवत्ववारणात् सुप्तौ ब्रह्मैव न जीव संसारित्वा समीक्षणान्। सुप्तौ अन्वय को देखिए, सुप्तौ पिता अपिता इत्यादि, सुप्तौ पिता अपिता इत्यादि जीवत्व वारणात् संसारित्व अभिक्षणात् सुप्तौ ब्रह्म एव न जीव। वे सारे आध्यासिक आविद्यक संबंधों को तोड़ करके वो पहुंचता है जीवत्व का। क्या निश्चय भाई, संबंध के कारण ही जीवत्व है, संसारित्व है। वो संबंध को अगर तोड़ दिया, तोड़ने में समर्थ हुए, तो वही परम शिव के रूप में परिणत हुए। इसीलिए कहते हैं श्रुति में कहा गया, सुसुप्ति के समय पिता पिता नहीं रहते। ये जो आया ना पिता पिता भवति, तो पिता पिता नहीं रहता महाराज। इसी प्रकार सुसुप्ति में जैसे पिता पिता नहीं रहते हैं, उसी प्रकार ये जो जीवत्व का निषेध कर देने के कारण सुसुप्ति में वो ब्रह्म ही रह जाता है। जीवत्व का निषेध कर देने के कारण भाई वहां जाकर के आपको यह बोध है कि मैं जीव हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, वहां तो कोई बोध नहीं। तो यहां इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं जीवत्व का निषेध कर देने के कारण सुसुप्ति में वो ब्रह्म ही बन जाता है। जीवत्व का निषेध हो जाए तो भाई वो ब्रह्म ही रह जाता है और जीव नहीं। अगर वहां जीवत्व है तो वहां सुख दुख का अनुभव होता, वहां नहीं है इसका मतलब है जीवत्व का अभाव वहां है। इसीलिए कहते हैं क्यों आप ऐसा कहा, क्योंकि उस समय संसारी भाव का पता नहीं चलता, अविद्या में सब कुछ विलय हो जाता है, तो मैं संसारी हूं इस भाव का पता। इसीलिए सुसुप्ति बहुत बड़ा एक अनुभव है। हम सुसुप्ति में ये संसार को छोड़ना बड़ा कितना कठिन काम लगता है, लेकिन देखिए यही संसार को आप नित्य प्रतिदिन सुसुप्ति में जाते जाते त्याग देते हैं। और ये तो जब सजगता के साथ आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो भाई यही अपने जीवन में मुक्ति स्थिति को दिला सकते हैं। हाँ इतना है कि नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ये जो अध्यास भाष्य में लिखा ना, उस नैसर्गिक जो आध्यासिक व्यवहार है उसको त्यागना पड़ेगा। अब देखिए कुछ भाष्य, ये टीकाकार कुछ संबंध का अवतरण कर रहे हैं। ननु पितृत्वादि अभिमान अभावे अपि सुखित्वादि संसारः किं न स्यात् इत्यादि आशंक्य संसारस्य देह अभिमान मूलत्वात् तद अभावे अभाव इति मन्वानः तत्प्रतिपादकम् तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति इति समनंतर वाक्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे। प्रश्न कर रहे हैं पितृत्वादि अभिमान अभावे अपि। भाई आपने इतना बतला दिया कि संसारी क्या है, संसार क्या है, सुख दुख और उसका मूल में क्या है, अभिमान। तो ये जो पितृत्व मातृत्व आदि अभिमान का अभाव हो जाना, संसार का नाश होना, तो ये अभावे अपि सुखित्व आदि संसार किम न सत्यु नहीं रहता है। अगर अभिमान का निराकरण हो जाता है, कर देते हैं, तो फिर संसार क्यों नहीं रहता, किम न स्यात्, ऐसा अगर आशंका करते हैं तो कहते हैं संसारस्य। भाई संसार का अर्थ क्या है, संसार आप किसको कहते हैं, कहते हैं संसारस्य देहाभिमान मूलत्वात्। संसार का मतलब ही है अभिमान मूलक। अभिमान नहीं है तो संसार, इसलिए कितना आसान नहीं है संसार को काटना। ये जो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त्वा, एक घंटा सुबह सुन लिए तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त्वा क्या है, कहते ये जितने भी अभिमान हैं, इस अभिमान को अगर आप निराकरण कर सकते हैं तब तो भाई संसार अपना अभिमान ही नहीं छूटता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत कुछ समझता हूं, तो यही हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर संसार कैसे छूटेगा। जो हम कर पाते हैं, कर सकते हैं, जिसमें शक्यता है, उसको तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर उसको आप नहीं कर पा रहे तो भाई संसार से भी हम आप उठ नहीं सकते। इसे संसार मतलब ही है संबंधों का एक मिलाप। इसलिए यहां लिखते हैं संसारस्य देह अभिमान मूलत्वात्। देह अभिमान मूलक यह संसार है। और अगर कहते हैं ठीक है देह अभिमान मूलक यह संसार है, तो संसार का नाश कब होगा, कहते देह अभिमान का अभाव होने पर संसार का अभाव। इसलिए यहां लिखते हैं तद अभावे अभाव। देह अभिमान का अभाव हो जाए तो भाई संसार का भी अभाव, संसार का भी नाश हो जाएगा। इति मन्वानः तत् प्रतिपादकम्। इसी को मान करके, उसी का प्रतिपादन बृहदारण्यक श्रुति के उद्धरण बतला रहे। क्या बतला रहे, तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। सर्वान हृदयस्य शोकान तीर्णो तदा भवति। जिस समय साधक इस संबंधों से अपने को निवृत्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसी समय महाराज हृदय के सारे शोक से वो ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए तो भाई कब आप शोक से ऊपर उठ सकते हैं, हमारे चित्त से कब शोक जाने वाला है, कहते जब संबंध को आप तोड़ सकते हैं। अगर संबंध भी है और आप बड़े आनंद से जी रहे, शोक नहीं है, तब तो समझना पड़ेगा कि आपने ठीक ढंग से समझा ही नहीं। तो इसीलिए यहां कहते हैं तीर्ण, वही व्यक्ति तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं, सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। हृदय के सारे शोक को वो तभी त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, जब यदा अभिमान मूलत्वात् संसार त्याग। ये अभिमान को अगर त्याग कर दे, इसका क्या कितना सुंदर ये चल रहा है। देखो अभिमान को छोड़ना बहुत मुश्किल, कहां कहां अभिमान के कांटे जो है धसे हुए हैं महाराज, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। बैठते बैठना, उठना, चलना, बोलना, व्यवहार में कितना अपने अभिमान को, और उसको फिर हम रेक्टिफाई क्या कर पाते, हम जस्टिफाई में लगे रहते हैं ना, तो जस्टिफाई में तो फिर मुश्किल ही हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो जस्टिफिकेशन अधिक हो तो फिर तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? दोष को दोष रूप से समझना। देखो, कोई बता दे तो उसको तो हम सहन ही नहीं कर पाएंगे ना, ये तो बहुत असह्य है। इसीलिए खुद ही अगर हम समझ ले कि ये दोष है, तो खुद जब तक दूसरे के समझ से हम समझना चाहते तो वो हमारे लिए बड़ा नहीं संभव नहीं होता। अगर आप खुद हम खुद समझते हैं कि ये हमारे दोष है तो वो दोष को हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन हम वो समझते नहीं है ना, हम दोषी है ही नहीं। अगर कोई साबित कर भी दे तो उसको हम उल्टा तर्क के द्वारा निर्दोष साबित करने में लग जाते हैं। कितना सुंदर, देखो ये सब अनुभव की बात है। दोषों को दोष समझ ले, इसी से दोष से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकालो तो फिर दोषों को दोष समझ ले। वही हम तो दोषों को दोष कहां समझते हैं, हमने गलत नहीं किया, तो ये फिर हमारे लिए बहुत अलग। इसीलिए तीर्णो तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति इति समानंतर वाक्यम तात्पर्य तो ब्याज अस्ते। इसी प्रकार समानंतर और भी एक वाक्य है कैवल्य उपनिषद के, उसी का अर्थ को बतला रहे 57। पितृत्वाद्यभिमानो य पितृत्वाद्यभिमानो य सुख दुखाकर सही सुख दुखाकर सही तस्मिन् अपगते तीर्ण तस्मिन् अपगते तीर्ण सर्वान् शोकान् भयत्ययम् सर्वान् शोकान् भवत्ययम् पितृत्वाद्यभिमानो य सुख दुःख खाकर सही तस्मिन् अपगते तीर्ण सर्वान् शोकान् भवत्ययम् हाँ, इस श्लोक के देखिए टीका नहीं लिखते हैं, स्पष्ट अर्थ है, इसीलिए टीकाकार इसको छोड़ देते हैं। तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति, ये जो बृहदारण्यक श्रुति के उद्धरण है उसी को स्पष्ट करते हैं इस श्लोक के द्वारा। इस श्रुति में बताया कि पितृत्वादि अभिमानो, पितृत्वादि का अभिमान वाला अभिमानो यह, वही महाराज अगर अभिमान है तो उसी को कहते हैं सुख दुख की वही खान है। सुख दुख आकर है ना, आकर शब्द करते खान। सुख दुख के खान में आप बैठे हो तो सुख दुख मिलता ही रहेगा, और उसके मूल में क्या है कि कहते अभिमान। ये जो अनेक अभिमान, मैं सन्यासी हूं, मैं भक्त हूं, मैं साधक हूं, मैं स्वाध्यायी हूं, ये सब के सब जितना अभिमान है, तो ये अभिमान या तो दुखी बनाएगा या ये सुख दुख का अनुभव जो आप कर रहे हैं उसके मूल में अभिमान ही है। तस्मिन् अपगते तीर्ण, ये जो तीर्ण शब्द आया ना, तीर्ण मतलब क्या है, कहते इस अभिमान को जिन्होंने त्याग करा, जिन्होंने त्याग कर सकता मैं, इसीलिए उसके हटते ही जीव जो है सारे शोक से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए शोक संताप अगर है उसके लिए आपको क्या करना है महाराज, शोक हमारे जीवन से कैसे दूर हो? कहते अन्य कोई उपाय नहीं है, जब तक अभिमान है, अहंकार है, तब तक शोक नहीं। इसीलिए हम शोक से पार जाना चाहते हैं। देखो शास्त्र का कितना बड़ा निश्चय है, तरति शोकम आत्मवित। इसलिए तो वो देवर्षि भी गए थे ना, कि मैंने सुना है इतना कुछ जाना, इतना कुछ जाना, ऋग्वेदो भगवो अध्ययमी यजुर्वेद सा, वहां जब उनका लिस्ट देखते कि अध्ययन का तो लगता है बाप इतना कुछ जाना, लेकिन फिर भी हमारे दिल में तो शांति कहीं देवर्षि हम सब बैठे तो नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ पढ़ लिए, पर तो वही दिल में वही ज्वाला, वही कष्ट, वही शोक, वही संताप बैठे। इसलिए ऐसा नहीं महाराज, अगर है तो समझना पड़ेगा अध्ययन किया है, परंतु उस अध्ययन को जो है ठीक ठीक अभी तक हमारे जीवन में हम उसको लगा नहीं कर पाए। इसलिए अभिमान है तो भाई शोक है। अभिमान एक चीज है, उसके लिए हम बहुत कुछ अभिमान के कारण चाहते हैं ना, डिमांड हमारा उस अभिमान के कारण है। देखिए ना, हम कुछ अध्ययन किए हैं तो लगता है कि हम तो विद्वान हैं, तो एक अभिमान। आप विद्वान होने के कारण फिर अलग अलग उसके फेंकड़े बोलते ना, जड़ अलग अलग था। तो देखो एक छोटा सा अभिमान है और उसका कितने सारे जड़ के फैलाव है, तो उसको कैसे हम दूर करें? तो जब अगर अभिमान अलग अलग जड़ को काटने की अपेक्षा अभिमान को ही अगर उससे उठा जाए, उठाया जाए, तब जाकर के कुछ। इसीलिए कहते हैं तस्मिन अपगते, तस्मिन मतलब उस अभिमान के अपगत होने पर, दूर होने पर। तीर्ण, वो हमारा तीर्ण होते हैं। क्या तीर्ण होते हैं? सर्वान शोकान भवत्ययम्, वो सारे शोक से महाराज वो पार पहुंच जाते। और यह संसार महाराज देहाभिमान मूलक है, देहाभिमान छटते ही सब शोक संसार सब नाश हो जाता है। इसलिए अभिमान है तो संसार है, अभिमान है तो शोक है, अभिमान है तो दुख है। तो संसार शोक दुख से अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो एक जगह से अपने को उठाना पड़ेगा, अभिमान से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। इतना है। ननु उदारिता भी श्रुति भी न सुख प्राप्ति मुखतो अभिधीयमान उपलभ्यते इत्यासंक्य तत्र अभिधान परम कैवल्य श्रुति वाक्यम अर्थतः पठति। हाँ, कैवल्य श्रुति के उद्धरण दे रहे, कैवल्य श्रुति में भी इसी को बतलाया गया कि अभिमान का त्याग ही सभी शोकों से संसार से ऊपर उठना है। उसी को यहां बतला रहे कि वह मूल ध्यान में रखना है, कैवल्य श्रुति के द्वारा भी आपको उसी तत्व को बतला रहे कि यह संसार देह अभिमान मूलक है। ये केवल ग्रंथकार स्वयं पंचदशीकार ही कह रहे, कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो उपनिषद कैवल्य उपनिषद में भी इसी का विचार किया गया। श्लोक देखिए, पितृत्वाद्यभिमानो ये तो हो गया। दूसरे, सुसुप्ति काले सकले सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः विलीने तमसावृतः सुखरूपम् उपैतीति सुखरूपमुपैतीति ब्रूते हि अथ अथर्वणी श्रुति ब्रूते हि अथर्वणी श्रुति सुसुक्ति काले सकले विलीने तमसावृतः सुखरूपम् उपैतीति ब्रूते हि अथर्वणि श्रुति सुसुप्ति में प्राणी के सुखरूप होने का प्रमाण दे रहे कि भाई देखो उपनिषद में भी उसी का वर्णन मिला है। कैवल्य श्रुति में भी सुसुप्ति में जो परमानंद सुख रूप से वो अवतिष्ठित होते हैं उसी का बतला रहे हैं। सुसुप्ति काले भाई सुसुप्ति काले सकले विलीने भाई सुसुप्ति के समय सब कुछ विलय हो जाए। कहां विलय होते हैं? तमसावृतः अज्ञान में महाराज सारे प्रपंच अपने उपादान उस तम प्रधान अज्ञान में विलय विलीन हो जाते हैं। इसलिए देखो अपने सारे सुसुप्ति संबंध प्रपंच सब कहां विलय हो जाता है? अज्ञान में। विलय होने पर क्या होता है? कहते विलय होने पर विलीने सती उस समय तमोरूप प्रकृति से सब आच्छादित हो जाते हैं। जब विलय हो जाता है महाराज तो तम के द्वारा सब आच्छादित है, ढक जाता है, और ढकने के कारण जीव जो है सुखरूप ब्रह्म, क्योंकि सब जो दुख का कारण था संस्पर्श संसर्ग और वो जब दूर हो गया तो आप ढक दिया, और ढकने के बाद वो किसके साथ संबंध स्थापित किए? ब्रह्म के साथ। तो ब्रह्म तो महाराज आनंद स्वरूप है, इसलिए उनका अनुभव क्या होता है? आनंद का। तो इसलिए दुख का मूल कारण क्या है? संसर्ग। और ये जब विलय कर देते हैं तमक में तब जाकर के वो अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं स्वस्थ आप कब होंगे? आप स्वस्थ है कोई अगर पूछे तो आप क्या बतलाते हैं कि स्वस्थ कहां है? अस्वस्थ है। स्वस्थ मतलब है स्व में स्थित। तो कहां हम स्व में स्थित है? अभिमान के कारण हम कहां स्थित है? बोले कभी भी वो योगी के बिना ज्ञानी के बिना कोई स्वस्थ नहीं होते, ना हो पाते। इसलिए स्वस्थता तो महाराज स्व में स्थित। इसलिए योग सूत्रकार भी वहां लिखते तदा उस समय दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। अपने स्वरूप में अवस्थान करना यही सुख का यही आनंद का कारण है। और हम स्वरूप में न रह करके अन्य रूप में बैठते हैं, खुद को पाते हैं अभिमान मूलक, इसीलिए हम स्वस्थ नहीं है और न हम सुखी हो पाते। इसीलिए महाराज सुसुप्ति में तो सब कुछ आप विलय कर देते हैं और सुख रूपम उपैति, और विलय होने के कारण ही आप उस परब्रह्म रूप परमात्मा आनंद रूप से आप आनंदित होते हैं। क्या? हाँ जागृत सुषुप्ति। इसीलिए विचार करना चाहिए कि भाई ये मुझे लगता है ये जो जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तीन अवस्था है ना, ये तीनों अवस्थाओं का अगर हम अध्ययन करें तो इसी से हमारा वो निश्चय हो जाएगा कि हम आनंद हमें कहाँ मिल रहे हैं, विषय संसार में, विषय में, भोग में, या सब त्याग में। ये साफ हो जाता है ना, परंतु इन सब से जो अलग है तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो हम सदा सुखी। उपनिषदकारी कहते हैं त्रिशुधाम असु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत। त्रिशुधा मतलब जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों को धाम बतलाया। इन तीनों धाम में जो भोक्ता है, जो भोग है, ये सबसे जो विलक्षण है, भाई एक एक जगह जा रहे जागृत में, वहां भोक्ता भोग और ये सबको वो भोग रहे, मतलब उससे वो अलग है। स्वप्न में भी जा रहे तो वो भोक्ता भोग्य सबसे वो अलग है, सुसुप्ति में भी जाकर सब विलय कर, तो ये सबसे न्यारा जो है वो है आपका स्वरूप। तेभ्यो तेभ्यो मतलब जागृत स्वप्न सुसुप्ति तेभ्यो तेभ्यो विलक्षण, एक विलक्षण साक्षी है जो इस किसी के संस्पर्श से उसका कोई लेन देन नहीं है। और वो कौन है? चिन मात्र, चैतन्य मात्र है, और वो सदा सुखी है। इसीलिए उसका अनुसंधान करो। सकले जागृतादि लक्षणे प्रपंचे विलीने सोपादान भूतायाम तम प्रधानायाम प्रकृतौ विलयं गते सती तमसा तया प्रकृत्यावृतः आच्छादितो जीवः सुखरूपं ब्रह्म उपैति इति तस्याः श्रुतेर अर्थः। यही श्रुति के, कैवल्य श्रुति के अर्थ है। क्या अर्थ है? सकले विलीने, कहते सकले जागृत आदि लक्षणे प्रपंचे, ये जो जागृत स्वप्न, ये जो प्रपंच है, ये प्रपंचों का विलय जब हो जाता, विलय कहाँ होगा? कहते सोपादान भूतायाम तम प्रधानायाम। भाई ये उसके जो उपादान है, भाई घट का विलय मृत्तिका में ही संभव है, ठीक उसी प्रकार ये सारे प्रपंच, जागृत आदि प्रपंच का विलय तम प्रकाश में, तम में ही संभव है। तम प्रधानताया प्रकृतौ विलयम गते सती, इस तम प्रधान प्रकृति में जब विलय होता है, तमसा तया प्रकृत्या आवृत, और महाराज वो तम के द्वारा, वो प्रकृति के द्वारा वो आवृत हो जाता है, एकदम आवृत हो जाते हैं। इसीलिए तो हम जब ये अनुभव करते ना, मैंने सुखपूर्वक सोया, कुछ नहीं जाना, ऐसा आवृत कर दिया, सब होते हुए भी विलय के कारण उसका ज्ञान, उसका अनुभव नहीं। आच्छादितो जीव सुख रूपम, आच्छादित जीव जो है वो सुखरूप ब्रह्म उपैती, उस सुखरूप ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेते हैं, और इसीलिए तस्याः यही श्रुति के अर्थ है। ठीक है, मतलब सुसुप्ति में जब हम जाते हैं, सब तम में विलय हो जाता है, और तम के द्वारा वह आवृत कर देते हैं, तो तम के द्वारा जब जागृत आदि को आवृत कर दिया महाराज विलय के कारण, तो उस समय क्या बचा? आनंद रूप ब्रह्म और वो ही अप्येति उसी को, उसी आनंद को प्राप्त वो साधक करते हैं, सुसुप्त पुरुष करते हैं। इतना रखते हैं, फिर चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।